Podcast Pablo Bajuavo. Ujambo na karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari tukiwa tarehe 27 Desemba 2018. Kwanza mtasari wake. Wizara ya Elimu, Ufundi na Kutoa Mafunzo ya Ufundi na onya wanafunzi wanaohudhuria shule ya ufundi ya Butelele kwa jina lingine kwamba watakuwa na hati mwishoni mwa masomo yao. Mwenyekiti wa shirika la Paris Saint-Faustin Kumana anatoa wito kwa vyombo vya sheria kuzingatia haki za mahabusu na kuwapunguzia adhabu wale wote ambao hawajatuhumiwa ni baada ya kuachiwa huru mwakilishi wake mkoani Murambi. Shutuma za uchawi mkoani Chibitoke zaendelea kuzua uhasama katika jamii. Na huko ugenini tutamulika habari kuhusiana na uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haina mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na bwana Eric Wimana. Karibu. Isanganiro. Upande wa elimu ni kwamba Wizara ya Elimu, Ufundi na Kutoa Mafunzo ya Ufundi nayo inaonya wanafunzi wanaohudhuria shule ya ufundi ya Butelele kwa jina lingine kwamba hawatakuwa na hati mwishoni mwa masomo yao. Hayo yalitamkwa na msemaji wa wizara hiyo katika mkutano na waandishi habari baada ya mwakilishi wa kisheria wa shule hiyo kukamatwa siku mbili zilizopita. Juma Eduardo anaeleza kuwa jina jipya la shule hii ambalo ni shule ya sekondari ya Kristoa halijulikani katika wizara hiyo. Ebu tumsikilize. Wizara ya Elimu ingependa kufahamisha warundi wote, haswa wazazi na wanafunzi wa shule itwayo Lycée Technique Buterere, kuwafahamisha kuwa baada ya kukamatwa kwa kiongozi wa shule hii kwenye mtihani wa serikali ilikuwa ni mwezi wa 8, mkuu ambaye ndiye mwenye shule hilo alikuwa amepotea. Wizara ilifanya nguvu ya kusema imuhoji kuhusu hali hiyo, lakini haikubahatika kumpata. Na katika huko amekwenda na jifichaficha, alikwenda amechukua dosie za wanafunzi, na mnajua kama dosie zikiwa hazienei, wizara haiwezi kuwapa cheti wanafunzi japokuwa walikuwa wamemaliza shule. Ilikuwa kama mpango wa kuchonganisha wazazi na watoto, wachonganishe na Wizara ya Elimu, kwa sababu tuliona mara kwa mara wanafunzi wakienda kwa wingi wakitaka kuomba vyeti vyao kwa nguvu. Sasa tungependa kufahamisha leo kama huyo kiongozi ambaye alikuwa anatafutwa hizo siku zote, hivi leo inakuwa siku mbili amekamatwa, hivi yuko mikononi ya Wizara ya Sheria. Hivi sasa tunategemea zile dosi za wanafunzi zitapatikana, na hili inaweza kuwa ni funguo ya kusema wizara itoe na ruhusa ya kupewa vyeti vya wanafunzi wenye ambao dosi zao zimeenea ziko sawa. Kitu kingine tungejulisha ni kuwa huyo kiongozi amefanya mbinu za kutafuta kugeuza shule, ageuze jina ile, asahawishe watu yale yalitokea kwa ile shule. Lakini nafahamu vema kama kugeuza jina vinafata sheria pia. Kwa hiyo sasa tumgependa kutahadharisha wazazi na wanafunzi. Lile jina mpya ya Lycée Technique Christa halijulikani kwenye Wizara ya Elimu. Watoto ambao watasoma kwenye lile shule ni kama wanapoteza muda na wazazi wao wanapoteza hela. Juma Eduardo ni msemaji wa Wizara ya Elimu. Zawadi ya vifaa vya mchezo wa mpira wa miguu na vifurushi vya afya vimetolewa kwa Wizara ya Elimu na mfuko wa shirika la Umoja wa Mataifa wa FINWAP. Katibu mkuu wa wizara hiyo anasema kuwa mchango huu utawasaidia sana wasichana wadogo wakati wa kipindi cha hedhi. Shule zaidi ya 300 ndizo zitakazopewa msaada huu. Shirika la Parisseme limefurahishwa na kuachiwa huru kwa mawakilishi wake Trafani Mbuye na Murambya mkoani Murambya katikati mwa nchi. Mwenyekiti wa shirika hilo Fosendi Kumana hata hivyo anatoa wito kwa vyombo vya sheria kuzingatia haki za mahabusu na kuwapunguzia adhabu wale wote ambao hajatumiwa. Wakilishi hao watatu walikaa rumande zaidi ya mwaka tangu kukamatwa kwao Juni 13, 2017. Fosendi Kumana ni mwenyekiti wa Pariseme akitafusiriwa na Eli Nibere Nibigira. Bari nzira karengane hanyuma rero igihambaye nuko tunezerwe no kubona bashobye Walikuwa hawana kosa lolote, lakini ni furaha kwetu kuachiliwa huru kwao, na ushauri wetu ukichukulia muda ambao wamemaliza gerezani, kwa kweli itakuwa vizuri wakichukua muda wa upelelezi na kuachia uhuru wale ambao wanashutumiwa makosa madogo madogo, ili waweze kufika mahakamani wakiwa huru. Upande wa sheria inatakiwa kuyazingatia hayo. Kama mtu hajatuhumiwa aweze kuachiliwa, raia wasiendelee kukaa rumande wakati wanaweza kuachiliwa huru na kufika mahakamani wakiwa nyumbani, kwa sababu wafungwa wanaendelea kuwa wengi gerezani. Kwa na henshi bitokwiwe birabuko mugabo urumva twe bihambaye nuko bashobye kwezwa twadushimiye ubutungane. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kiongozi wa wilaya Mutimbuzi mkoani Bujumbura na tupilia mbali tuma dhidi yake ya kwamba anaongoza vibaya wilaya hiyo ambayo anaisimamia. Damie Barindambi anabaini kuwa ni uonevu unaoendeshwa na madiwani wa wilaya hiyo kutokana na kuwa likataa kuwapa viwanja. Kiongozi huyo anaitaka Wizara ya Mambo ya Ndani kuanda tume ya uchaguzi ili ukweli ujulika. Tumsikiliza kitafsiriwa na Jamalivia Nengenda Kuma. Chatumye bafatiye ngingo na madeni dufitiye abadufashije mu bikorwa bitandamo. Kilicho sababisha baraza la madiwani kuchukua hatua ya kunyatua madarakani ni deni ambazo tulizoomba kipindi cha ujenzi wa makazi ya tarafa ya Mutimbuzi kupitia miradi maalum ya maendeleo. Na hapo naweza nikawataja wale ambao walikuwa wakitusaidia kutuletea mawe, mchanga, theluji na kadhalika. Kiini cha kuniondoa madarakani ni mizozo ya ardhi inayojiri tarafani humu Mutimbuzi. Tatizo kubwa tunalo tarafani mwetu ni migogoro dhidi ya mashamba. Madiwani waliniomba ni wakabidhi ardhi wakieleza kuwa muhula wao wafikia kikomo wakiwa bado kwenye hali ya ufukara. Ndio sababu walichukua hatua hiyo ili watende wapendayo bila kipingamizi chochote. Kwa niaba yangu nilitilia manane ushauri niliopewa na Rais wa Jamhuri alipo zindua rasmi hoteli ya Luka Beach mtaani Kajaga. Rais wa Jamhuri alinikataza katu kutotoa orodha za wanaotaka kupewa ardhi na mashamba tarafani Mutimbuzi. Ninachukua nafasi hii ili nimtoe wito Waziri wa Mambo ya Ndani na Mafunzo ya Kizalendo abuni tume huru itakayochunguza shutuma zinazonikabili ili washuhudie jinsi ninavyonyanyaswa kinyume na sheria. Kugira ngo babone ibinyoma bariko barandega. Na upande wa jamii, shutuma za uchawi zinaripotiwa katika tarafa tofauti mkoani Chibitoke, kama wanavyo baini raia wa tarafa la Mugina. Wanaeleza kuwa waganga wa kienyeji na vyumba vya maombi kuwa baadhi ya changamoto ambazo kuzagaza chuki miongoni mwa raia. Hayo yamesababisha mauaji na kufurusha katika majumba kwa wale wanaoshutumiwa uchawi. Katika uongozi wa tarafa la Mugina wajulisha kuwa kutoka mwezi Agosti pamegunduliwa barua 10 zinazotishia kumalizia maisha baadhi ya raia wa tarafa hiyo. Kiongozi wa tarafa la Mugina anaweza kuwa mbioni kutendea kazi hali hiyo. Tunarejelea taarifa hiyo baadaye baada ya habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Hali ya uchaguzi nchini DRC imetia wasiwasi wa kuwa jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya nchi za kusini mwa Afrika SADC na jumuiya ya nchi za maziwa makuu ambao wamekutana jana mjini Brazzaville. Na nchini Nigeria, magaidi wa Boko Haram wamewaua wanajeshi 13 na polisi mmoja kaskazini mashariki mwa nchi. Mengi zaidi na DDN Onzima. Hali ya uchaguzi nchini DRC imejadiliwa kwa kina katika mkutano wa wakuu wa jumuiya ya maendeleo ya kiuchumi ya nchi za kusini mwa Afrika, SADC kwa ufupi, na jumuiya ya nchi za maziwa makuu, ICGLR. Mkutano ambao ulifanyika katika mji mkuu wa Congo, Brazzaville. Wakuu wa nchi hizo wana wasiwasi na hali ya kisiasa inayoendelea nchini humo, ikiwa zinasalia tu siku tatu kabla uchaguzi mkuu Jumapili Disemba tarehe 30, uchaguzi ambao tayari umeahirishwa katika maeneo matatu ya nchi hiyo, ikiwa ni Beni, Butembe, mashariki mwa DRC na Yumbi, magharibi mwa nchi. Uchaguzi huo ulikuwa umepangwa kufanyika Disemba tarehe 23, uliahirishwa kwa mara ya kwanza hadi Jumapili Disemba tarehe 30. RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa marais wanne, ikiwa ni rais wa Angola, Namibia, Zambia na Botswana, walifanya safari kwenda Brazzaville kwa mwaliko wa rais Denis Sassou Nguesso. Hata hivyo, DRC kwa upande mwingine haikuwakilishwa. Katika taarifa yao ya mwisho, marais hao walieleza wasiwasi wao baada ya machafuko wakati wa kampeni nchini DRC, lakini wametoa ujumbe kwa wadau wote katika mchakato mzima wa uchaguzi kutia mbele maslahi ya nchi na wananchi, hasa wakati huu mgumu. Na huko nchini Nigeria, magaidi wa Boko Haram wamewaua wanajeshi 13 na polisi mmoja kaskazini mashariki mwa nchi humo. Vikosi vya ulinzi na usalama vimekuwa vikiliengwa na mashambulizi ya makundi mbalimbali ya watu wenye silaha nchini humo. Ripoti zinasema kuwa wapiganaji wa Boko Haram walivamia msafara wa wanajeshi katika barabara kuu ya Maiduguru kwenda Borno. Mbali na hilo, magaidi hao walijaribu pia kuvamia kambi ya jeshi katika eneo hilo. Boko Haram katika siku za hivi karibuni imeongeza mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya wanajeshi wa Nigeria. Kama inavyoandika kwenye tovuti yake, RFI inatangaza kuwa katikati ya mwezi Novemba, askari wapatao 100 wa jeshi la Nigeria, akiwemo afisa wa ngazi za juu wa jeshi hilo, waliuawa katika shambulio dhidi ya kituo cha jeshi, ambapo duru za usalama zilisema lilifanywa na kundi linalojiita Dola la Kiislamu Afrika Magharibi. Asante sana bwana Didier Nyonzima. Hadi hapa mpendwa msikilizaji, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani kuweza kuambatana nasi. Na mshukuru pia Erike Wimana ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo. Hadi wakati mwingine.